Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdlerimiz ve senalarımız alemlerin Rabbi Allah Teala'ya mahsustur. Salat ve selamlarımız sair tüm peygamberlere, nebi ve resullere, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, âline, ashabına ve kıyamete kadar izinde giden müminlere olsun. Bu kasette Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlatmakta, onun özelliklerine kısaca değinilmektedir. Ayrıca büyük hesap gününe hazırlık için Rabbimizin ayetlerini okuyup açıklamalar getirmektedir. O dünyaya bir geldi, her şey değişti. Karanlıklar aydınlığa, zulümler adalete kavuştu. Kurak toprakların suya olan ihtiyacı gibi insanlık alemi de ona muhtaçtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık olarak 500 sene önce gelen Hazreti İsa aleyhisselam da sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini müjdelemişti. Hem de İsrail oğullarına açık bir şekilde bildirmişti. Mevlana bu resta'idu billah. Ve iz kâle İsa ibn Meryem ya beni Meryem'in oğlu İsa dedi ki, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size peygamberiyim, geçen Tevrat'ı doğruluyorum, gelecek Ahmet isimli peygamberi müjdeliyorum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Seni alemlere rahmet olarak yarattım sözüne muhatap olma şerefine eren sevgili peygamberimizi geçmiş peygamberlerin tamamı müjdelemişlerdir. Geçmiş peygamberler son peygamber olarak gelecek olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini müjdelemekle kalmamış, ona dua etmiş, onun ümmetinden olmayı istemişlerdir. Ey Rabbimiz, bu Mekke'de bu milletin, bizim neslimizin içerisinde kendi cinslerinden bir peygamber yolla bunlara. O peygamber onlara senin ayetlerini okusun, onlara kitap öğretsin, şeriat öğretsin, fıkıh öğretsin, hikmet öğretsin, onları bütün pisliklerden, kötülüklerden, günahlardan tertemiz eylesin. Şüphesiz ki sen azizsin ve hakimsin, ulusun, kavisin, her işi yerinde olansın. Bu dua edildiğinde Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a ne buyurdu? Kadüstü cibelek ve vekun fi ahiriz zaman. Bu duan kabul edildi İbrahim, ahir zamanda o peygamberi yollayacağım ve senin neslinden göndereceğim. İşte efendim, ben babam İbrahim'in duasıyım. Rabbimiz Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ayrıcalık tanıyor ve ona özel olarak rahmet yağdırıyor. Estaizu billah. İnne Allahe melâketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah bütün melekleriyle peygamberine feyiz ve rahmet yağdırıyor. Ey inananlar, siz ne duruyorsunuz da ona salat selam getirmiyorsunuz? Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Bu ayet kimin hakkındadır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet gelmiştir, gelmemiş. Öyle bir peygamberimiz var ki Rabbimiz ona salat ediyor. O peygambere bütün melekler salat ediyor. Ey ümmeti Muhammed, ne duruyorsunuz? Sevgili peygamberimize salat etmekte neden böyle ihmalkarsınız? Estağfirullah. وَالَّذ۪ي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. صدق الله العظيم. Bu Allah öyle bir Allah'tır ki bütün melekleriyle ey Muhammed ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem size de Allah salat ediyor. Feyiz ve rahmet yağdırıyor sizi karanlıklardan nura çıkartmak için çünkü Allah müminlere çok acıyor. Peygamberimizin şerefinden biz de istifade ettik. Ona ki salat oluyor bize de salat ediyor Allah melekleriyle. O güzeller güzeli olan peygamberimize verilenler mevcudatta kimseye verilmedi. O Rabbinin huzuruna çıktı. Zamandan, mekandan, şekilden, tariften aklımıza gelen her şeyden beri olarak Rabbinin huzuruna erdi. Bu büyük nimet daha önce hiçbir yaratılmışa verilmemiştir. Verilecek de değildi. فَجُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Allahu Azim. Mevla buyuruyor ki Habibimle o kadar yakınlaştık ki iki yayın iki ucu kadar oldu. Yay. Şöyle. Bir ucu burada. Yayın iki ucuna kadar yakın. Peygamberimi diyor o kadar yaklaştırdım kendimi. Ama burada şekil var mı? Mekan var mı? Ölçü var mı? Burada akıl mantık durur. Kavseyne varınca varır durur gemiler Evedna'nın bahrine hergiz gemi salınmaz. Evedna iki yayın ucundan da daha yakın oldu diyor. Rabbimiz Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdiği nimetlere dikkat çekiyor. Resulüne buyuruyor ki sen bizim korumamız ve himayemiz altındasın. Kainattaki bütün varlıkları senin hizmetine vermiştik. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. Elem yecidike yetimen fe'ava ve vecedeke dallen fehda ve vecedeke ailen fe'agna. Rabbin seni yetim bulmadı mı? Seni o bakmadı mı? Büyütmedi mi? Seni Şam yolunda kaybetmişti kafileyi, seni kayıp bulup da kafileye kavuşturmadı mı? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Sallallahu aleyhi ve sellem nimetlerini sayıyor Habibi Muhammed'ine sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla'nın münadisi nida etti ki, ey mahlukat Muhammed İbni Abdillah yetim kalmıştır, onu emziren göğüslere müjdeler olsun. Kuşlar dediler, ya Rabbi yuvalarımıza taşıyalım da yediririz biz onu bakarız. Bulutlar dediler, meşriklere, mağriblere biz onu taşır büyütürüz. Rabbimiz sevgili peygamberi alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ebedi hayatında yeter ya Rabbi bu kadar nimet kafidir deyinceye kadar nimet vereceğini haber veriyor. Estaizu billah. Vadduha velleyli izâ secâ. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin sana o kadar nimetler verecek ki, ahirette öyle dereceler verecek ki, sen razı oldum yeter deyinceye kadar sana verecek. Mevla Habibini razı etmek istiyor. Onun üstünlüğü. Hey gidi. Habibullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Onu memnun edeceğim buyuruyor. Memnun edinceye kadar sana vereceğim buyuruyor. Seni ben razı edeceğim buyuruyor. Allah Celle Celaluhu peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında başta müminler olmak üzere bütün insanlık alemini uyarıyor. Bana sakın şirk koşmayın. Eğer şirk koşarsanız makam ve mevkiiniz ne olursa olsun hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Estaizu billah. Felekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablike le in eşrakte le yahbetanne amelu. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana da senden önce geçen bütün peygamberlere de şunu vahyettim ki en büyük peygamberimsin ama sen bile şirk koşarsan senin de amelin silinecek, sen de husrana uğrayanlardan olacaksın. Hakkızım sana diyorum, hak ilinim için peygamberler masumdur, şirke düşmezler. Ona buyuruyor, bize duyuruyor. En sevdiğime bile ne diyorum? Ehli sünnet inancından biraz ayrıldın, Allah muhafaza amellerin mahvolacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin yaptıklarından bunalmıştı. O vazifesini bir an bile aksatmadan yerine getiriyordu. Fakat müşrikler küfürde inat ediyorlardı. Müminlere yaptıkları zulüm tahammül sınırlarını çoktan aşmıştı. Bu esnada Yüce Allah peygamberine şöyle seslendi. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا Habibim, seni sıkıştıra sıkıştıra memleketinden sürgün edecekler ama sonra senin arkanda onlar da az kalacaklar. Hepsi geberip gidecekler. Ne oldu? Bedir Muharebesi'nde Ebu Cehil dahil 70 gavurun nalları koptu. Kalip çukuruna hepsi doldu. Ne oldu? O iki cihanın serveri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine karşı aşırı bir düşkünlüğü vardı. O kadar merhamet ve sevgi sahibiydi ki tüm insanların iman etmelerini isterdi. Bunun sıkıntısını ve üzüntüsünü her zaman nefsinde yaşardı. Bu üzüntüsünü gören alemlerin Rabbi Habibini şöyle teselli ediyor. İnançsızlar her zaman görev başındadırlar. Onların görevleri inananlara karşı tuzak kurmak, dinlerinden döndürmektir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de musallat olmaktan geri durmamışlardır. Ancak Allah Celle Celaluhu onların kurdukları tuzakların haberini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم. Habibim, kafirler tuzak kuruyorlar. Üç fikirde görüştüler, birinde anlaştılar. Ya seni hapsedecekler, ya seni öldürecekler, ya da seni sürgün edeceklermiş. Onlar o hileleri hazırlarken Allah da karşılığını hazırladı. Allah kafirlerin hilelerine karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tuzaklar kura dursunlar. O Rabbine sığınmıştı. Estaizu billah ve kur Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli milledünke sultanen nasira. Sadakallahu'l-azim. Ey Allah'ım, beni Mekke'den rahatlıkla düzgün bir şekilde çıkar. Beni Medine'ye doğru dürüst bir şekilde rızan üzere girdir. Ve bana kendi tarafından güçlü yardımcılar halk eyle. Rabbimiz Resulünü koruma altına almış, ona güvenilir bir yol arkadaşı da vermişti. Kaside-i Bürde'de İmam Hüseyin ne buyuruyor? فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم ينسج ولم يحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kaside-i Bürde bu. Beyitler dolu mübarekte. Ne diyor? Sıdk. Sıdk yani dost doğru Muhammed Mustafa. Sıddık, onu doğrulayan Ebu Bekir'i Sıddık. İkisi de mağaranın içindeler. Bunlar dışarıda diyorlar ki mağarada kimse yok. Örümceği, güvercini görünce geri döndüler ve zannettiler ki bunlar burada olduğuna göre içeri kimse girmemiş. Sen doğru Müslüman ol da bakalım yan bakan mı olacak? Yusuf Aleyhisselam o kadar güzeldi ki onun güzelliğini anlatmak kabil değildi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliği bir başkaydı. Bir başka olduğu için ona güzeller güzeli, sevgililer sevgilisi denmiştir. استعوذ بالله فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Haşa dediler insan olamaz, olsa olsa meleklerin de en üstüne. Şimdi gelelim Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, onun güzelliğini anlatmadan geçersek peygamberimiz tanrı. Yusuf'u asbahu ve ene emlehu. Yusuf'un yüzü benden daha beyazdı, parlaktı ama ben ondan daha sevimliyim diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kaside-i Bürde sahibi ne diyor? Münezzehun an şerikin fi mehasini ve cevherul husni fi gayrun kasimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike gayril halkı kullihimi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dünyada görmekten mahrum etti, bari rüyada mahrum etmesin inşallah, cennette mahrum etmesin inşallah. Bugün sorulan iman zayıflığının delili sayılabilecek bir takım sorular bundan 1400 sene önce Efendimiz zamanında da soruluyor ve Allah Teala tarafından açık şekilde cevaplandırılıyordu. Kafirlerin bu husustaki itirazlarına Rabbim cevap veriyor. Estaizu billah. فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ ve ahsene tefsira. Habibim, diyorlar ki Kur'an niçin peygambere toptan indirilmedi? Toptan indirilseydi de diyecekler ki bu da bize ağır geldi. Ha, Niçin? Senin kalbine onu yerleştirelim için onu ayet ayet indirdik, Allahu Teala buyuruyor. Şimdi demek ki Kur'an'ın inzali, Kadir Gecesi indirilişin hangi tür indiriliş? Toptan indiriliş. Nereden indiriliş? Levh-i Mahfuz'dan. Nereye? Beytül İzzet denen birinci kat semadaki makama indiriliş. Musa aleyhisselam ulul azm peygamberlerden olup Rabbimizin nazlı peygamberi ve kuludur. Allah Celle Celaluhu'nun indinde değeri pek çoktur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azev Musa feberra'ehullahu mimma kalu ve kâne indellâhi vecihâ. Allah indinde rütbe sahibidir. Onun için naz onun hakkıdır. Günümüzde bazı inançsızların ya da münafıkların sık sık gündeme getirdikleri yaratıcıyı niçin göremiyoruz sorusunun cevabı, Kur'an-ı Kerim'deki Musa aleyhisselamın kıssasının anlatıldığı ayetlerde veriliyor. Sa'dullah, قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَاكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَيْنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Buyurdu ki, ya Musa, asla beni göremezsin. Velakin şu karşımdaki dağa bir bak. Şimdi ben ona biraz tecelli edeceğim. Yani zatımın nurundan en ufak bir zerre kadar bir nur açacağım o dağa. Kocaman dağ. Benim tecellimin karşısında o dağ dayanabilirse, yerinde durabilirse, sen de beni görürsün, ümitlenirsin. Ne zaman ki Rabbisi daha tecelli etti ki böyle zerre kadar bir nurundan cemalinden Rabbul Alemin gösterince câlehu dekkâ, o dağı paramparça yaptı. Musa Aleyhisselam'ın gördüğü yerde koca dağ her taşı bir tarafa koptu. Musa Aleyhisselam buna dayanamayınca bağırarak bayıldı düştü. Mevla'yı görmek şöyle dursun. Mevla Teala Hazretleri'nin tecellisine mazhar olan dağın parçalanmasını görmeye tahammül edemedi. Mevla'yı nasıl görecek? Ayılınca dedi ki, ya Rabbi seni tenzih ederim, belki de bir uygunsuz istekte bulunmuş olabilirim. Ben seni görmesem de sana en evvel iman edenim ben. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim dinlemek nefislerine ağır gelenler ve yüce kelamı dinlerken sıkılanlar için açıklamada bulunuyor. أستعذ بالله فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. صدق الله العظيم. Niçin onlar vaaz-ı nasihatten yüz çevirip gidiyorlar, sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Rabbimizin buyruklarına sıkı sıkıya bağlanmalıyız. Eğer Rabbimizin buyruklarından yüz çevirirsek, Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirsek halimiz nice olur? Ne buyur? Estaizu billah. Ve kâle râsûlü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Resûlüm dedi bana ki, ey benim Rabbim, benim ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. Sizi bana şikayet ediyor Habibim buyuruyor. Yani Kur'an'ı terk edenler, vay geldi başlarına, hiç onları kurtaracak yoktur arkadaşlar. Büyük hesap gününde kimsenin kimseye bir faydası olmayacak. Bu dünyada sevdiğimiz insanlarla ebedi alemde de birlikte olmak istemez miyiz? Ne buyur? Estağfirullah. لَنْ تَنْزَعْكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Sadakallahu'l-azim. asla akrabalıklarınız, rahim ilişkileriniz, evlatlarınız size fayda vermeyecek. Allah kıyamet günü aranızı açacak diyor. Tabii bu iman olmayınca, salih amel olmayınca ne oldu? Babası cennette, oğlu cehennemde olabilecek tabii. Belki oğlu cennette, babası cehennemde. Şimdi dünyada gurbet ne kadar zor değil mi? Bak hasret çekiyorsunuz. İnsan istemez mi bütün yakınlarımız, ailemiz bir arada olsan değil mi? Kiminizin anası babası memlekette, kiminiz burada, kiminizin evladı orada. Ebedi cennet. Bu dünya zaten 5-10 sene geçiyor. Ama sonsuz hayatta bir olalım inşallah. Güzel amel işleyip de bu amellerinin karşılığında defteri sağ elinden verilenlere ne mutlu. Estağfirullah. Amma men utiye kitabahu bi yeminin fesevfe yuhasabu hisaben yesira ve yenqalibu ila ehlihi mesrura. Amma men utiye kitabahu İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ. İnnehu zanne ellen yahûra belâ. İnne rabbehu kâne bihi basîrâ. Sadakallâhu azîm. Defterini sağ elinden alanın hesabı çok kolay geçilecek Allah diyor. Böyle bir gösterecekler. Bak neler yapmışsın diyecek. O da bakacak ne mutlu ne güzel şeyler yapmış. Elhamdülillah hadi kapat. Ya kolay hesap ya. Ya hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem men husibe uzzibe. Ahirette kim hesaba tutulursa Allah'ın melekleri tarafından mutlaka azap edilecek buyuruyor. Mahşerde bütün mahlukat toplanacak. Bize ismi ruh olarak bildirilen melekler de bu toplananların arasında olacak. Ruh isimli meleğin büyüklüğü şöyle tasvir ediliyor. Estaizu billah. Yevme yekûmü ruhu vel melâiketu saffâ. La yetekellemûne illâ men ezine lehurrahman ve kâle savâbâ. Bütün melekler mahşerde saf saf dizilecek, o ruh denen melek tek başına bir safı tutacak. Mahşerin safı ya. Bütün melekler saf olmuş, o tek başına bir saf. İşte öyle bir melek, o meleği diğer meleklerin hiçbiri hiçbir gece göremez. Ne mutlu Allah dostlarına. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, ahiret hayatının güzellikleri onları bekliyor. Estaizu billah. İnnel lezîne sebeqat lehum minnel husnâ ulâike anhâ mub'adûn. Lâ yesmâûne hasîsehâ. فَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hakkında güzel karar geçen dostlarımız cehennemden uzak edilecek. Onlar cehennemin sesini bile işitmeyecek Allah buyuruyor. İşte o dostlardan olalım. Hangi plan ve projeyi yaparsanız yapın, ister açık, ister gizli, isterseniz kalbinizin en derin yerinde gizleyin. Allah Celle Celaluhu'ndan hiçbir şeyi saklayamazsınız. Mevla da cevap buyuruyor Estaizu billah. فَشِرُّوا قَوْلَكُمْ وَجِهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. İster gizli konuşun, ister açık, ister hiç konuşmayın, düşünün. kalbinizden geçirin, kimseye fısmamayın, fısıldamayın. Kalbinizi yaratan Allah'ım, ben içinden geçeni bilirim. Kimle harp ediyorsun? Kimle savaşıyorsun? Ne yaparsanız yapın, kalpleriniz huzura ermez. Kalplerinizi huzura erdirecek yegane iş zikirdir. Kalpleriniz Allah Celle Celaluhu'nun zikriyle rahatlar, huzura erer. Ne buyurdu? Estaizu billah. Elâ bi zikrillâhi tatmeinnul kulûb. Kalpler neyle yatışır? Sıkıntılarından, ızdıraplarından kurtulur? Allah'ın zikriyle. Ama kendi kafana zikretmekle olmaz. Çünkü her işte ne lazımdır? Mürşit lazımdır. Cehennem azabı o kadar çetin olacak ki onu dünya metasıyla anlatmanın imkanı yoktur. Cehennemlikler orada yiyecek olarak azap meyvelerini yiyecekler. Mevla ne buyuruyor? Estaizu billah. Leyse lehum ta'amun illa min dari'a la yusmin ve la yuni. Allahu Azim. Öyle bir zarya yiyecekler ki cehennem dikenlerini ne kilo verecek ne de açlıklarını giderecek. Sırf işkence için içerilerini delik deşik edecek. Cehennem ehlinin yiyeceklerinin başında zakkum gelmektedir. O öyle eziyetli bir yiyecektir ki zerre derecede bir benzeri dünyada yoktur. Estaizu billah. İnne şecaratez zakkum. طَعَامُ الْيَتِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ Sadakallahü'l-Azim. Zekkum ağacı günahkarların yiyeceği. Allah bizden uzak etsin. Zeytin tortusu gibi sipsiyah, eritilmiş kurşun ve bakır gibi böyle kıpkızıl akıyor. Ruhlar bölük bölük hak ettikleri yerlere gönderilecektir. Ne mutlu müminlerin ruhları. Estaizu billah. Kellâ enne cicâbel ebrâri lezî illîn. Fema edrâke mâ illîn. Kitâbun merkûm. Yeşhedühül mukarrabûn. İllîn neresidir? Mühürlü bir divandır, dosyadır. Cibril ve Mikail gibi en yakın melekler orada bulunuyor. Müminlerin ruhları oraya gönderiliyor. Ne mutlu. Kafir olarak ölenlerin vay haline. Arkadaşlar en büyük tehlike nedir? Ölüm değildir. Kafir olarak ölümdür. Vay o kimselere ki Kur'an'ı yalanladılar. Hakkı inkar ettiler. Gurur ve kibirlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle alay ettiler. Vay hem de ne vay. Bu kişilere ki onların gideceği yer çok kötü bir yerdir. Estaizu billah. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettehu lehum ebvâbus semâ. لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Allah'ın azim. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, Kur'an'a inanmaktan kibredenler, geberdikleri zaman göklerin kapıları ruhlarına açılmayacak. Deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar da cennete giremeyecekler. Suçluları böyle cezalandırırız. Cehennemde altlarında ateşten döşek, üstlerinde ateşten yorgan serilecek. Zalimleri böyle cezalandırırız. Yazıklar olsun o kimselere ki gariplerin, mazlumların ve yetimlerin haklarını çiğnerler. Onların haklarını gasp ederler. O kimseler hem bu dünyada hem de ahirette helak olacaklardır. Estaizu billah. İnnellezine ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra ve seyaslevne se'îrâ. Sadakallâhu azîm. Haksız yere yetim malı yiyenler karınlarını ateşliyorlar, yakında hakiki ateşe girecekler. Allah muhafaza. Yapan varsa helallik alsın, tevbe etsin. Allah Celle Celaluhu'nun emrettiklerini hafife alanlar, yasaklarını dinlemeyen, bu yasaklardan biri olan faizi alıp verenler, işte onlara yazıklar olsun. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَغَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْءِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ faziyenler mezarından kalkarken sarı hastası gibi kalkacaklar, küt düşecekler, ağızları köpürecek, salya sümük birbirine girecek, bütün mahşer halkı onları lanetleyecek. Ay bunlar faiziyen işte. Yemeyelim arkadaşlar. Bahaneler bulmayalım. Rabbimizin peygamberlerinden bir peygamber de İdris aleyhisselamdı. O da ayrıcalıklı peygamberlerden. Estaizu billah. فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صُدِّيقًا نَبِيًّا فَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Kur'an'da İdris Nebi'den bahset. Çok doğru dürüst bir peygamber idi. Biz onu yüksek mekana kaldırdık. Dördüncü kaçama. Kasetimiz burada sona eriyor. Rabbim hakkıyla ders alıp amel etmeyi bizlere nasip eder inşallah. Başta güzeller güzeli serverimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhi şerifi için, sair peygamberlerin ve bütün peygamberlerin ashablarının ruhları için, evliyanın, enbiyanın, ulemanın ve meşayihin ruhları için, bu kaseti dinleyenlerin geçmişlerinin ruhları için, bütün ehli İslam'ın ölülerinin ruhları için ve Allah Celle Celaluhu'nun rızası için. El Fatiha.